सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 106वीं कक्षा, दूसरे पाद का प्रथम सूत्र चल रहा था और ये अतिदेश प्रकरण चल रहा है। ये जो जैसा नहीं है उसको वैसा बनाना, किसी और के समान बनाना, ये अतिदेश प्रकरण के अंतर्गत सूत्र इस विषय को बताते हैं। तो यहां पर भी जो प्रत्यय ङित नहीं है उनको ङित के समान बनाना, और किन धातुओं से उत्तर, गांग और कुटादि गण में जो धातु आ रही हैं उनसे उत्तर, और सारे प्रत्ययों को नहीं, जो ङित और ङित से भिन्न प्रत्यय हैं। अगर ङित और ङित प्रत्यय आएंगे तो वहां इस सूत्र का प्रवेश नहीं होगा। तो कल अध्यगिष्ट इसको देखा था, इसमें पूछना है कुछ पीछे? ये छोटी सी बात है, जो गांग लिपि है तो लिट में भी हम इन को गांग में कन्वर्ट कर देंगे ना जी? हाँ, इंगष्ट सूत्र के आगे है गांग लिटि, तो लिट लकार परे रहते भी इंग धातु के स्थान में गांग आदेश हो जाता है। वहां पे मतलब विकल्प से नहीं होगा, वहां हमेशा ही होगा। हैं? वहां हमेशा होगा। कौन? नित्य होगा। कौन? हाँ, गांग आदेश नित्य होगा, लुंग और लिरिंग में विकल्प से होगा। लेकिन आपको कुछ और बात पूछनी चाहिए थी। यहाँ पर आपको ये पूछना चाहिए कि क्या ये सूत्र वहां नहीं लगेगा लिट लकार में? ये वाला ना? हाँ। हाँ जी। मतलब उसी उसका उदाहरण क्यों नहीं दिया, लुंग और लिरिंग का ही क्यों दिया विकल्प वाला? तो वहां तो लिट लकार है और लिट लकार असंयुगाल लिट कित से कित रहता ही है। ये सूत्र ङित के समान कर रहा है और ङित के समान बना करके जिस सूत्र से हमने यहां पर ईकार किया है, घूम आस्था गापा जाति साम हली, वहां कित और ङित दोनों की निवृत्ति आती है। दींगो युडची ङिति यहां से, तो ये ङित कर रहा है और लिट लकार कित है, ठीक है? तो वहां तो कित होने से अपना कार्य होता रहेगा, तो इसकी वहां आवश्यकता ही नहीं है कोई। वहां बनेगा गांग लिटी, क्योंकि इंग धातु बिना अधि उपसर्ग के नहीं आती है। यही बात ध्यान रखना, इंग अध्ययने धातु का प्रयोग अधि उपसर्ग लगा करके ही होता है, इसलिए यहां पर अध्यगिष्ट बोला गया है। अब लिट लकार में जब गांग आदेश करेंगे वहां भी अधि उपसर्ग लगेगा, अधि को यदि हटा करके बोलेंगे तो क्या रूप बनेगा गांग धातु का लिट लकार में आत्मनेपद में? जगे, अधि जगे, जगे जगाते जगिरे। तो वहां पर घुमास्था गापा जहाति संभली वैसे भी नहीं लगना है, क्योंकि हलादि प्रत्यय पर रहते ईकार आदेश करता है ये, और वहां कैसे प्रत्यय हैं सारे लिट लकार में? त, त को एश हो गया, ये अजादी, आताम स्वयं अजादी, झ स्वयं अजादी, अत आदेश हो जाएगा ना, अत, और झ को त आताम झ थास, हाँ से है लेकिन इडागम हो जाएगा, फिर अजादी, आथाम अजादी, ध्वम में इडागम हो जाएगा, वो भी आजादी, वहां सारे आजादी ही मिलेंगे। तो आजादी मिलेंगे तो वहां आकार का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से इस सूत्र का वहां कोई कार्य नहीं है, इसलिए लुंग लकार का उदाहरण दिया है। तो यध्यगीष्ट अध्यगीषाताम अध्यगीषत, यहां तीनों उदाहरणों में सिच को इस सूत्र ने ङित के समान बना दिया था, और हलादि है, ङित है वो, इसलिए घुमास्था गापा जाते साम हली से सर्वत्र ईकार हो गया है, यही इस सूत्र का प्रयोजन है। कुटादि गण की धातुओं का उदाहरण दिया, तो इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है और कुटिता ये बनाएंगे, कुटिता लुट लकार में भी बनता है और त्रिच प्रत्यांत भी बनता है, यहां कौन सा होना चाहिए? दोनों ही बातें बोल दी आपने, ये अच्छा किया, क्योंकि एक तो सही निकली, निकलनी ही है। लुट में ये सूत्र नहीं लगेगा ना जी, इसलिए त्रिच पर। इसने कहा है सूत्र में कि अलुट, कहीं इसने लुंग और लुरिंग में कहा है ना? इसने गांगुड़ा दिव्य सूत्र ने इसमें कहा है लुंग और लुरिंग? ये तो ङित के समान बना रहा है ना, ङित ङित भिन्न प्रत्यय। मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ जो उदाहरण है उत्कुटिता, ये लुट लकार का लग रहा है या कि त्रिच प्रत्यांत प्रथमा व्यक्ति का एक वचन लग रहा है? आसपास के शब्दों को देख लेते हैं, आसपास के शब्दों को देख लेते हैं, कैसे पता लगा? वो तुमन आ रहा है। हाँ, तो तुमन आ रहा है, ये स्वयं बता रहा है कि त्रिच का ही होगा। अगर ये प्रथमा व्यक्ति का एक वचन वैसा होता, वो उसका धातु का होता लुट लकार का, तो आगे उत्कुटितुम ये बड़ा विचित्र सा लगता साथ में, कि उत्कुटिता लुट लकार उत्कुटितुम तुमुन, एकदम कहां से कहां पहुंचते। तो कृत प्रत्यांत है ये, कृत प्रत्यांत कहा मैंने, कृदंत, तो कृत में त्रिच नहीं आ गया। हाँ, तो फिर हम दोनों को मान सकते हैं, करना क्या भेद, क्योंकि दोनों में एक सा ही रूप बनेगा और दोनों में ये सूत्र ङित करेगा, इसका तो कार्य ङित करने का है, वो करेगा, चाहे लुट लकार का हो चाहे त्रिच प्रत्यय का हो, भाई ङितृणित भिन्न हो बस, कैसा ही प्रत्यय हो। तो कुटिता, कुटिलता करने वाला, दाहे लेंगे तो जलाने वाला हो जाएगा, कुट कौटिल्य कुटिलता करने वाला, ऐसे ही पुटिता है, पुट विश्लेषण अर्थ में आती है, है? हाँ, कोटिता नहीं बनेगा, इस सूत्र ने कुटिता बनने दिया, कोटिता नहीं बनने दिया, क्योंकि इसने ङित कर दिया तो गुण नहीं होगा। तो कुट धातु से णवुल त्रिचौ से त्रिच प्रत्यय किया और कुट त्रि, त्रिच प्रत्यय आर धातु के है, वलादि है, इडागम हो जाएगा, कुट ई त्रि। अब यहां गुण की प्राप्ति हो रही है किस से? उगंत लघु को धस्य च, इसने ये त्रिणित भिन्न प्रत्यय जो कि त्रिच है उसको ङित के समान कर दिया, तो किंग टीचर ने गुण को नहीं होने दिया, तो कुट ही रहा। ठीक है, उत उपसर्ग है तो कुटित्री, ये बन गया मूल शब्द। इसके बाद रूप चला लेंगे, जैसे कर्त्री है, भर्त्री है, सभी बनते हैं शब्द, विशेषण के रूप में प्रयोग है, विशेषण के रूप में प्रयोग किसका? ये कुटिता, कुटिता आयाम बाल का। हाँ हाँ, कुटिलता करने वाला जो भी कोई होगा, जलाने वाला। तो उत्कुटिता, उत्कुटितुम कुटिलता करने के लिए, उत्कुटितव्यम कुटिलता करनी चाहिए। उत्कुटिता है उसमें, इसमें उदाहरण तो कुटिता, कुटितुम, कुटितव्यम पर। चलो उत्कुटिता, उत्कुटितुम। हाँ, तो ये बाद का संस्करण है, ये प्रामाणिक माना जाएगा, ऐसा उदाहरण मिलता होगा वेदों में, वहां से लिया होगा इन्होंने। ऐसे ही पुट धातु से उत्पुटिता उत्पुटितुम उत्पुटितव्यम। तो त्रिश प्रत्यांत की सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं, वहां से उसको देख लेना दोबारा। संश्लेषण मिलाने वाला, त्रिश प्रत्यय के करने के बाद जो त्रिश प्रत्यांत शब्द होते हैं तो सुप्रत्यय परे रहते वहां अनंग आदेश होता है, रिकारांत अंगों को अनंग आदेश, रिद उशनस प्रुदंसो नेहसाम च। तो वो सारी प्रक्रिया करके उस प्रकार से पीछे आ चुके हैं ये, चले आगे जी। तो ये अध्यक्ष प्रकरण चल रहा है और यहाँ अंगित वत जो इसको किया गया है यही अंगित शब्द अगले सूत्र में भी जा रहा है और वहां विजय इट। तो विजय इट में विजह पंचम एक वचनांतम, इट प्रथम एक वचनांतम, पीछे भी पंचमी थी गांग कुटा दिभ्यः, यहां भी पंचमी है विजह। तो विज धातु हो, विज धातु से विज धातु हो परह। अब यहां इट कह दिया है तो अकेला तो इट कभी होता नहीं, आगम है ना ये, अकेला कभी नहीं होता, ये आगम है, किसी को आएगा। तो अर्थ यही करना है कि इड आदि प्रत्यय, हम ये कहें कि इट को ङित के समान करें तो इट अकेला नहीं होता, हाँ, इट तो आगम है, किसी होने पर तो आएगा। हाँ, बलादि आधातु को ही होता है। तो अर्थ करेंगे विज धातो हो परह इडादि ही प्रत्यय ङित्वत् भवति। तो विज धातु से उत्तर इडादि प्रत्यय ये ङित के समान हो जाएगा। विज धातु ये आती है तुदादिगण में, तुदादिगण में ओ विजी भय चलनयो हो, उद्विग्न बोलते हैं ना, उद्विग्न हो गया बहुत, उद्विग्न बहुत व्याकुलता जैसे होती है। तो ओ विजी, दो अनुबंध हैं इसमें ओ और ई, ये दोनों हट जाएंगे, रह गया विज। और उत उपसर्ग लगा करके इसका प्रयोग करते हैं, तो उत उपसर्ग और विज धातु से यहां भी त्रिच प्रत्यय, तो सिद्धि कोई विशेष नहीं है, जैसे पहले था वैसे यहां पर भी है और पूर्व सूत्र से ये प्राप्त नहीं था, क्योंकि पूर्व सूत्र में जो कुटादि गण पढ़ा हुआ है उसमें ये धातु है नहीं, दो उपसर्ग जुड़ा जाएगा, दो उपसर्ग लेगा, दो उपसर्ग कहाँ पर है, उत्पूर्व बी पूर्व, और धातु क्या रहेगी फिर, ज, धातु ही विज है जी। ये बात समझ नहीं आई, बोलो ना, कौन सी समझ में नहीं आई, ये अभी क्या बोला हमने, ओ वी जी वाली बात और विज जी वाली बात, विज धातु से इट आगम होता है, विज धातु से इडागम होता है, ये इडागम के सूत्र हैं, ये अंगस्य का अधिकार चल रहा है क्या, ये ङित की अनुवृत्ति आ रही है, ङित के समान बनाना है किसको, इडादि प्रत्यय को, इट का अर्थ है इडादि प्रत्यय, क्योंकि इट अकेला नहीं होता कभी भी, इट आगम है, किसी को आएगा नहीं, तो इडादि प्रत्यय, इट आदि में है जिसके, ऐसा प्रत्यय ङित के समान हो जाएगा। तो त्रिच है इट आगम हो गया, उसको इत्री, ई त्री, ई तुमुन, ई तव्य, ये सब हो गए ना इट आदि, त्रिच तुमुन और तव्य तीन दिए हैं उदाहरण, और तीनों में इट आगम होगा क्योंकि धातु ये अनुदात नहीं है, अनुदात तो होती तो एकाच उपदेश अनुदात इट को नहीं होने देता, सर्वत्र इट आगम हुआ है। तो ऐसे इडादि प्रत्यय को ये सूत्र ङित के समान बना रहा है, ये इसका कार्य है, और ङित के समान बनाने का प्रयोजन गुण नहीं होने देना, जैसे पीछे कुटिता में गुण को रोक दिया गया, ऐसे ही विजिता में गुण को रोक दिया गया। सूत्र अलग से इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पिछले सूत्र में धातु आ ही नहीं पाई विज, ये अलग पड़ी हुई है। तो दादीगण में क्या है संख्या इसकी देखो, तो दादीगण में क्योंकि जहां वो आ रही है कुट कौटिल्य आदि कुटादि गण, तो वहां से भिन्न ही होना चाहिए इसको। ये दादीगण में भी आती है, तो ये 36 पृष्ठ पर है, ये दादीगण जहां से प्रारंभ होता है ना जी, तो वहीं सबसे नीचे पहले कॉलम में ओ भी जी भय चलने वो हो। और मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था और ई दो अनुबंध है इसमें, और कुट कौटिल्य कुटादिगण प्रारंभ होता है ये 38 पृष्ठ पर जो दूसरे संख्या पे है, कुट कौटिल्य 75 संख्या पर और ये कुटादिगण कुंग अव्यक्ति शब्द यहां तक चलता है, तो इसमें विजी धातु नहीं है, विजी पीछे रह गई, इसलिए सूत्र अलग से बनाना पड़ा। ठीक है, तो उद्विजिता उद्विजितुम उद्विजितव्यम, यहां भी गुण की प्राप्ति जो हो रही है पुगंत लघु पदस्य चे, पीछे की सिद्धियां पक्की होंगी तो आपको बाधा नहीं पड़ेगी आगे, और नहीं तो यही होगा कि ये सिद्धि तो रह गई इसकी करने के लिए, रह क्या गई, पीछे का पक्का होना चाहिए, तो तुरंत ही समझ में आएगा विषय। तो ये भी त्रिस्प्रत्यांत है, त्रिस्प्रत्यांत एक सिद्धि पक्की कर लो तो सारी आ जाएंगी सब, और पीछे आ चुका है चेता दूसरे ही सूत्र में अधेंग गुणा में, तो जैसे चेता बना है वैसे ही कुटिता वैसे ही उद्विजिता सब वैसे ही बनेंगे। आगे है विभाषूर्ण, विभाषा प्रथमिक वचनांतम, ऊर्णो हो पंचमिक वचनांतम, इसीलिए प्रथमावृत्ति पढ़ने से पहले धातुपाठ और अष्टाध्यायी दोनों कंठस्थ होने चाहिए, तो एकदम समझ में आता जाएगा सारा विषय। अब यहां धातु आ गई ऊर्णु, तो ऊर्णोय आच्छादने, ये धातु अलग है, आच्छादन अर्थ में आती है ये ऊर्णोय आच्छादने, ये अदादि गण में ही मिलेगी आपको दूसरे गण में, तो ऊर्णोय अनुबंध केवल यहां पर यकार है, इसलिए ये उभयपदी भी है, स्वरितयतः कर्तृभिप्राय क्रिया फले। अब यहां ये सूत्र क्या कह रहा है, क्योंकि पीछे से विजय इट से इट को भी ले लेंगे और इंगित तो आ ही रहा है, तो ऊर्णे धातोः परः इडादिः प्रत्ययः विभाषा ङित्वद् भवति, ये विकल्प से कर रहा है। अब इसको हम प्राप्त विभाषा बोलें या अप्राप्त विभाषा बोलें, क्योंकि विभाषा जहां भी शब्द आता है ध्यान रखना, वा आए कहीं पर कोई बात नहीं, अन्यत्रस्याम आए कोई बात नहीं, लेकिन जहां विभाषा आता है तो वहां न वा इति विभाषा, पहले न से समीकरण कर लिया वा से विकल्प किया, है ना। तो यहां कैसा है ये, किसी अन्य सूत्र से प्राप्त हो रहा था क्या, यहां पर ङित ङित्वद् भाव तो क्या हुआ ये अप्राप्त, तो ऊर्णे आच्छादने अस्मात् परः इडादि ही प्रत्ययः विभाषा ङित्वद् भवति, विकल्प से ङित के समान बनेगा। विभाषा के निर्णय हम सूत्र देख के कैसे करें, पीछे हमने जितने पढ़ लिए उसमें से देख लो आप, उसमें निषेध है कि हैं, अच्छा नहीं, उसमें किसी सूत्र से कहा गया है ङित्वद् भाव क्या, जो हम विकल्प कर रहे हैं प्राप्ति में, क्योंकि गांगुटा दिभ्यो में भी नहीं आई धातु, ये विजयट में भी नहीं आई, तो अतिरिक्त ही तो है। तो ऊर्णु धातु से जो प्रत्यय आएंगे इडादि वहां विकल्प से इंगित होगा, तो इसका अर्थ है कि एक पक्ष में गुण रुकेगा जब निधवत हो जाएगा, दूसरे पक्ष में गुण होना ही है। फिर तो ऊर्णु धातु उकारांत है ये, ऊर्णु दो दो इसमें स्वर हैं, दो अच धातुएं प्राय आपको एक अच वाली मिलती हैं, दो अच वाली बहुत कम है, और तीन अच वाली नहीं होती है, लेकिन अनुबंध होता है उसमें। फिर एक जैसे चकाश्री, अब रीत अनुबंध है, रहे धोई गए, और ऐसी भी है कोई इसमें एक भी अच न रहे। अच्छा चलो ठीक है, तो मान लिए आपकी बात, क्योंकि बोलेंगे कैसे फिर हम उसको। वो अलग बात है कि बाद में किसी अन्य सूत्र से उसको हटा दें, जैसे दो अब खंडने, अब दो में ओ एक ही अच तो है, लेकिन सूत्र आ गया ओ तो हश्यनी, कि श्यन प्रत्यय आगे हो तो ओ का लोप करो, केवल दकार रहेगी बस। तो द्यति इसका रूप क्या बनता है, द्यति अनुबंध नहीं है, दो का ओ अनुबंध हटा करके एक अच की एक नहीं, अच रहित कोई नहीं रह सकती, केवल हल ही हल रह जाए ऐसा नहीं। तो ऊर्णु धातु से त्रिश प्रत्यय किया और इडागम हो गया, तो ई त्रि। अब ई त्रि इसको इस सूत्र ने इंगित के समान कर दिया, तो गुण तो होना नहीं है, प्राप्त किससे है गुण, हाँ एकंत ध्यान रखा करो, एकंत है तो तुरंत उसी को लगाना है, उपधा में करना है तो पुगंत लघु पद से, दो ही सूत्र हैं, वृद्धि के भी दो सूत्र हैं, गुण के भी दो सूत्र हैं, वृद्धि के दो कौन से हैं, लेकिन ये जो हमने दो दो सूत्र बोले हैं ये वृद्धि के और गुण के, ये तीसरे अध्याय के लिए ध्यान रखना, चौथे पांचवें अध्याय के लिए अलग प्रकार के दो सूत्र हैं वृद्धि के, कौन कौन से, तद्धिते शोचा मादे है और कितिचा, और गुण के यही है, गुण का एक भी नहीं है, गुण का है वैसे एक है, लेकिन वो सब नहीं लगता है, और गुण हाँ भसंज्ञा होने पर वो एक अलग प्रकरण से है, लगेगा वहीं पर, क्योंकि भसंज्ञा कहाँ होती है, तीसरे अध्याय में होती है, तीसरे अध्याय में भसंज्ञा, तीसरे अध्याय के प्रत्यय करके भसंज्ञा हो जाएगी, चौथे पांचवे में ही होनी है, तो और गुण सूत्र कहाँ लगेगा, चौथे पांचवे अध्याय के प्रत्यय करके ही लगना है, तो वृद्धि के दो सूत्र वहां है ही विद्यमान। ठीक है, तो ऊर्णु से जब गुण नहीं हुआ ङित होने से, तो अब क्या होना चाहिए, क्योंकि स्थिति है ऊर्णु ई और त्रि, तो एकोणेची लगना चाहिए, परंतु एकोणेची का फिर यहां पर अपवाद सूत्र पीछे लगा चुके हैं कई बार हम, अची शुनु धातु और भ्रु, अची अच परे रहते, किन किन अंगों में, किन किन अंगों के स्थान में ये इयंग और उवंग करता है, तो उसमें गिना दिए गए शुनु धातु और भ्रु। ये शुनु है क्या ऊर्णु है, क्यों ऊर्णु उणु नहीं आ रहा है इसमें, ऊर्णु शुनु ऊर्णु न गुण हो गया है, पता नहीं ये धातु बोल रहे हैं हम कि प्रत्यय बोल रहे हैं ऊर्णु, फिर पता कैसे नहीं, अरे शुनु तो प्रत्यय स्वादिभ्य है, शुनु से स्वादिगण में होता है वो, तो पता नहीं क्या, तो शुनु धातु और भ्रू, भ्रू भी नहीं है ये, तो धातु ही तो रह गई। तो श्नु धातु भ्रुवाम, सूत्र का अर्थ कर रहा हूं, निकाल लिया सूत्र। तो श्नु धातु भ्रुवाम यानी श्नु धातु और भ्रु, इन अंगों के इवो हो, ई और उ क्या बनेगा मिला के, इको यणची ई और उ, फिर मिलाओ ई और उ, इको यणची से क्या हुआ, ई को या, तो क्या बन गया, कौन सी मात्रा, छोटी ई की, हाँ यू, जैसे भानु गुरु, उ ने यू है, जैसे वायु, अब तो मिल गया, तो वायु का रूप चलाओ और षष्ठी का द्विवचन बनाओ, वाय वो हो। अब वा को हटा दो, क्या रह गया, वही है देखो, तो का अर्थ क्या हो गया, एकार और उकार के स्थान में षष्ठी है ना। तो श्नु धातु भ्रु, इन अंगों के इकार और उकार के स्थान में, इयंग उवंग, इयंग और उवंग यथा संख्य, कब, अची, अच परे रहते, अच परे है यहां पर, कहां है, इत्री, इडागम जो हो गया है, तो ऊर्णु उकार जो है इसके स्थान में इयंग होगा या उवंग, तो उवंग होगा, तो उवंग का क्या बचेगा, उव, अ और ng दो अनुबंध है इसमें, उवंग में ngकार अनुबंध है और वा में अकार भी। तो जो हमारे पास में अभी शब्द है ऊर्णु, अगर हम देखें तो परिवर्तन कितना मात्र करना है हमें इसमें, क्योंकि ऊ तो हमने उवंग में ही बोल दिया और ऊ यहां भी है और इसी ऊ के स्थान में उवंग करना है, तो क्या बढ़ा इसमें, वकार बढ़ा केवल, ऊ तो ज्यों कहते हो आ गया, तो ऊर्णु के आगे वकार बढ़ा लो, ऊर्णु और इत्री, ऊर्णु वित्री, बस ये बन गया मूल शब्द, प्र उपसर्ग है, नहीं इन्होंने प्र नहीं लगाया है, तो ऊर्णु वित्री आगे त्रिच प्रत्यांतों के रूपों के समान इसका ही बन जाएगा ऊर्णु विता, आच्छादन करने वाला। अब दूसरा पक्ष ले लो, जब इसने नित नहीं किया, नित नहीं किया तो सार्वधातु का धातु कयो से गुण हो ही जाना है, है? अब ऊर्णु का बन गया ऊर्णो गुण हो करके, आगे इत्री, अब क्या होगा, एचो यवाया वह, अब आदेश हो गया, तो ऊर्ण वित्री ये मूल शब्द बन गया और प्रथमा के क्वेश्चन में ऊर्णविता, ठीक है, ऊर्णविता ऊर्णविता अर्थ दोनों का एक ही है, आच्छादन करने वाला। तो इस प्रकार ये विकल्प से इडादि प्रत्यय को ngit के समान बनाता है, सब चेता के समान चल रहे हैं ये। अब है सार्वधातुकम अपित, सार्वधातुकम प्रथमैक वचनांतम, अपित प्रथमैक वचनांतम, कई बार पढ़ चुके हैं इसको हम सूत्र को, आज आधिकारिक रूप से पढ़ रहे हैं है ना, चर्चाएं कई बार हो चुकी हैं लेकिन यहां ऑथेंटिकली आ गए इसी जगह पे। अब तो अपित में समास है न पित, पहले पित में करेंगे समास, प इत यस्य सपित न पित अपित, द्वंद्व गर्भ नय तत्पुरुष, वो यहाँ बहुरी गर्भ नय तत्पुरुष, बहुरी पहले कर लेंगे, या बहुरी अलग बोल दो और नय तत्पुरुष अलग बोल दो। तो ये सूत्र बहुत ही लगता है, ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, ये छाया हुआ है, और सार धातु प्रत्यय बहुत सारे हैं, सारे तिंग आ गए, प्रश्न पद के आत्मनि पद के 18 प्रत्यय सब आ गए और शित सभी आ गए, तो उन सब प्रत्ययों को लेता है ये, लेकिन साथ में एक विशेषण लगा करके लेता है कि इसको पकार से एलर्जी है, कि पकार नहीं लगा होना चाहिए उन प्रत्ययों में, तब ये अपना काम करेगा। तो अपित सार्वधातुकम, बस केवल ऊपर से एक ही शब्द आ रहा है ङित, अपित सार्वधातुकम ङित्वद् भवति। जितने भी सार्वधातुक हैं वो अपित यदि हैं तो सब ङित के समान बन जाएंगे। तो बहुत प्रभाव है इसका धातु रूपों में। धातु रूपों में ही तो होगा प्रभाव इसका, या शब्द रूपों में? शब्द रूपों में इसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं इसका, वहां कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। है चार और पांच से इसको लेना देना ही नहीं कुछ भी, जहां भी मिल जाए सार्वधातु अपित होनी चाहिए बस। तो इसमें ये लकार के सार्वधातु, लकार के स्थान में आने वाला जो प्रत्यय है उसका सार्वधातु कौन करता है? सार्वधातुक संज्ञा सूत्र कौन सा है? बस जो वो कह रहा है उसी को पकड़ो आप, वो लकार को नहीं कह रहा है, वो तिंग को कह रहा है, और तिंग लकार की संतान है, लकार की उपज है। लकार तो पिता हो गया तिंग का, लस्य, लकार के स्थान में तिंग होते हैं। लकार कारण है और तिंग कार्य। आप दर्शन पढ़ी रहे हो साथ साथ, तो यहां भी घटा लो दर्शन, क्या बात है उसमें। तो उदाहरण क्या है? कुरुतः कुर्वन्ति, इन्होंने करोति क्यों नहीं बोला, ये बीच में से क्यों चल पड़े? सीधा बोलते करोति कुरुतः कुर्वन्ति, लेकिन ये आपको रूप नहीं याद करवा रहे हैं। ये करोति इसलिए नहीं बोला कि वो उदाहरण इसका बनेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तिप प्रत्यय है और तिप है पित, और मैंने कहा था पित से इसको एलर्जी है, ये पित में तो लगना ही नहीं है। पंद्रह में लगेगा, छह और नौ, क्योंकि आत्म निपद में कोई भी पित नहीं है, सारे ही अपित हैं, तो सबको ले लेगा ये। तो कुरुतः कुर्वन्ति, तो कुरुतः क्री धातु जी। लट लकार ला करके और तस प्रत्यय आ गया द्विवचन में। कौन से गण की है ये? तनादि क्रीभ्य उहु, तो शप न हो करके या शप के स्थान में कह लो, दोनों बातें हैं, तो उसमें हो गया उ प्रत्यय। तो क्री उ और तस। अब यहां दो दो प्रत्यय बैठे हुए हैं, एक प्रत्यय है उ, एक प्रत्यय है तस, इन दोनों में सार्वधातुक कौन है? दोनों के सार्वधातुक है। अच्छा, दोनों के सूत्र बताओ अलग अलग। क्योंकि वो शब्द के स्थान पे हुआ है, शिक है, और ये वो एक सूत्र है, वो भी तिंग शिक सार्वधातुक हो। शित्व धर्म नहीं आता स्थानीय वर्ष से, अनुबंध का धर्म नहीं आता है। उ आर्धातुक है, ठीक है, तो उ आर्धातुक है ये, तो उ में तो ये लगना नहीं है। अच्छा, और अंग कितने हैं इसमें? क्री उ तस, इसमें कितने अंग हैं? कौन कौन से? पूरा ही उत्तर गलत हो गया आपका। मैंने कहा इसमें अंग कितने हैं? एक है, कौन सा? उसको उच्चारण करो कि यहां से यहां तक ये अंग है। हाँ ठीक है, किसको मान के है ये अंग? तो ऊ को मान के क्री अंग नहीं हो सकता क्या? वो तो सकता है, लेकिन करना नहीं है। नहीं तो मैंने ये कहा ही नहीं कि हमारा पर्पज क्या है, मैंने पूछा यहाँ अंग कितने हैं, तो दो अंग हैं, एक क्री और एक क्री और उ, दोनों मिला के। और दोनों में कार्य होना है। तो क्री जितना ये अंग है, है? ये ऊ को मान करके है, ये ठीक है तस आगे होने दो, तो ऊ को मान करके क्री को गुण हो जाएगा, क्योंकि ऊ तो अंगित है नहीं। सार्वधातु कार धातु कयो से ऊ को मान करके क्री को गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा? क्री का कर उरण रपरह। अब क्री और ऊ इतना जो अंग है इसको गुण प्राप्त हो रहा है तस को मान करके, तो तस को इसने कर दिया अंगित, क्योंकि तस है अपित सार्वधातुक, उसको अंगित कर दिया इसने, तो किंगित ने रोक दिया, तो पक्षपात हो गया ना, क्री को तो गुण हो गया, ऊ को नहीं होने दिया। पाणिनी पक्षपात कर रहे हैं, तो कर ऊ और तस। अब ये जो कर बन गया है यहां पर, यहां सूत्र आपको एक और लगाना पड़ेगा, निकालो सातवें अध्याय में, छठे अध्याय के चौथे पाद में, अंगस्य के अधिकार में ही, अत उत सार्वधातु के, इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, नित्यम करोते है, करोते है की क्री धातु की, 6 4 110 चौथे कॉलम में होगा, मिल गया। तो अत उत, अतः षष्ठी का एक वचन, और ऊपर से करोते भी षष्ठी का एक वचन, दोनों को जोड़ दो, यानी करोति के अकार के स्थान में, और करोति में अकार तब आ पाया जब गुण हो गया, जब तक क्री था तब तक उसमें अकार नहीं था, तो ये सूत्र ने छुआ भी नहीं उसको तब तक, जब गुण हो गया तब इसकी इसकी बन पड़ी, तो करोति के अकार के स्थान में उत उकार आदेश होता है, हैं? तो क्या बात है, तो क्या बात है, तो उधर तो आर धातु के, हैं? उधर तो आर धातु के कर उ, तो आर धातु के, तो ये पूर्व है क्या तस क्री से? सार्व धातुक परे रहते, अच्छा, तो परे तो है ही ना, पूर्व तो नहीं है, ठीक है। और ऊपर से इसमें साथ में और भी आ रही है अनुवृत्ति, किसकी आ रही है देखो जरा, संगति लगाओ, किसकी आनी चाहिए? अच्छा मुझे बताओ, ये सूत्र जब आकार को उकार करता है तो ये एक वचन में भी करता है क्या? करोति, हम क्या बोलते हैं वहां, कुरोति बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? तो वहां क्यों नहीं किया इसने, वहां भी तो आकार है काम है। अरे करोति के आकार को ये उकार करता है, तो जैसे कुरुता में कर रहा है तो करोति में भी तो करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि कुछ और भी अनुवृत्ति है इसमें। देखो ऊपर कहीं किंगति आ रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को अर्थ करते समय कि ये सूत्र केवल हमने इतना कह दिया कि सार्धातुक पर रहते, ऐसा नहीं, कितंगित सार्धातुक पर रहते, कितंगित सार्धातुक होगा तब ये सूत्र लगता है। और ये तस प्रत्यय ngit है ही, कर दिया गया इसको, और तिप ngit था नहीं, तो वहां वो नहीं लग पाया, तो करोति कुरुतः, तो कुर उ तस कुरुतः, किसको ये करोति लगा? सार्वधातु के में अनवृत्ति आ रही है किंगिति की, गम हन जन खन घसाम लोपह किंगिति, तो किंगिति में सप्तमी है, यहां भी सप्तमी है सार्वधातु के, यानी किति ngiti सार्वधातु के परतः, तो करोति में ngit नहीं है सार्वधातु, क्यों? क्योंकि वो पित है, तो एक वाक्य याद कर लो, पिन नंगित निन्न पित, पित है तो ngit नहीं हो सकता, और यदि ngit है तो इसका अर्थ पित नहीं है वो, पिन नंगित निन्न पित, पिन नंगित ताको न हो जाएगा ना, यरो ना सिके ना सिकोगा, और निन्न पित, इन्हें पित नंगित, अंगित नपित, ये ऐसे अलग करेंगे इसको, तो पिन्नंगित गिन नपित। हाँ तो कुरुतः ये बन गया, ऐसी आगे है कुर्वंती, तो कुर्वंती में भी क्री ऊ झी झोंतः से झको अंत आदेश करके अंति, तो क्री ऊ अंति। अब यहां भी क्री को गुण ऊ को मान के हो ही जाना है, लेकिन अंति को मान करके ऊ को नहीं हो पाएगा क्योंकि अंति को इंगित कर दिया गया और क्री को कर दिया, तो कर फिर लग गया अत उत सार्व धातु के। अब यहां स्थिति क्या है, कुरु कर का बन गया कुर और ऊ प्रत्यय कुरु और अंति। अब क्या करेंगे, क्यों यहां उबंग नहीं करेंगे, पीछे किया था ना ऊर्णुविता, तो यहां क्या होगा उबंग करके कुरुवंती, कुरुवंती है? क्यों ऊ को उबंग होता है, कितने प्रत्यय परे हो तो हाँ तो है तो आजादी प्रत्यय अंति। अरे किनके अंग को, कौन से अंगों के उकार को उबंग होता है, सुनू धातु और भ्रू, क्या है ये ऊ इनमें से, फिर न सुनू है न धातु है न भ्रू है, धातु क्री है ऊ नहीं है, ऊ प्रत्यय है, यहाँ ऊ को बात हो रही है उवंग करने की, इसलिए एक और नेची लगना ही है यहाँ, तो यण आदेश होकर के वकार हो गया कुर्वंती, करोति कुरुतः कुर्वंती। ऐसी है चिनुतः चिन्वंती। अब यहां समस्या आएगी आपको थोड़ी सी, देखो चिनुता में तो कोई बात नहीं है, चिनुता में चलें आगे, चिनुता में ची और स्वादिभ्य श्नु से श्नु आ गया, ची नु और तस। अब कुरुतः में और चिनुतः में आपको क्या अंतर दिख रहा है, दोनों में अंतर पकड़ो पहले, हमारी बुद्धि विश्लेषणात्मक होनी चाहिए, हम लोग समाज में तो बहुत तुलना कर लेते हैं कि इसने ऐसा कपड़ा पहन लिया मेरे पास नहीं है, ऐसा इसकी ऐसी गाड़ी है मेरे पास नहीं, इसका ऐसा मकान है, हम एक दूसरे को खूब तुलना करते रहते हैं, मिला मिला कर देखते हैं। ऐसे ही यहां पर भी देखो कि कुरुतः और चिनुतः इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, धातु का अंतर मत देखना, धातु का अंतर है दोनों में, विकरण है ना, विकरण। एक उदाहरण ऐसा है जहां, एक उदाहरण ऐसा है कि जहां एक में तो यण आदेश हो गया है, वो नहीं चिनुतः और कुरुतः, नहीं चिन्वंती कुरुवंती, नहीं चिन्वंती नहीं, दोनों में समानता ही है, दोनों में समानता है, बस इतना देखना है, नहीं समानता नहीं है, कुरुतः और चिनुतः, कुरुतः और चिनुतः में दो अंग थे, कुरुतः बताए थे मैंने, एक क्री ऊ और एक क्री, यहां भी दो अंग है ची नु और ची, अब बताओ क्या अंतर, अब तो मैं वहां तक पहुंचा दिया मैंने आपको, ये कहो ना गुण किया था वहां क्री को और यहाँ ची को गुण नहीं है, ये अंतर आ गया, आ गया नहीं आ गया, तो ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां था प्रत्यय ऊ और यहां है शुनु, तो ऊ प्रत्यय था आर्ध धातुक और शुनु है सार्व धातुक, साथ में अपित भी है, तो इसको भी इंगित होगा, यानी कि चिनुता में ये सूत्र दो बार लगेगा, ये शुनु को भी इंगित करेगा और तस को भी इंगित करेगा, शनु को अंगित करेगा शीत होने से सार्धातुक और तस को अंगित करेगा तिंग होने से सार्धातुक है, वो तिंग और शीत, एक तिंग है इसमें एक शीत है और दोनों ही अपित हैं, तो इस तरह से देखें तो सार्व धातु कमपित का ये पूरा उदाहरण बन गया। ये दो प्रकार के होते हैं सार्व धातु, और दोनों प्रकार के आ गए इसमें, तिंग भी आ गया और शित भी आ गया है। पहली सिद्धि में आया कि दोनों एक साथ? नहीं, सिद्धियां तो ऐसी कई बार आई हैं जिसमें एक ही सूत्र दो दो बार लगा है। तिंग और शित दोनों इसमें? हाँ, तिंग और शित इसमें दोनों आ चुके हैं। तो शनु को मान करके जो ची को गुण प्राप्त हो रहा था वो भी रुक गया, और तस को मान करके नू को गुण जो प्राप्त हो रहा था वो भी रुक गया, बन गया चिन्हुता। अब चिन्वंती और कुर्वंती, यहां भी आपको अंतर दिखाई देगा। बताओ क्या अंतर है अब दोनों में? कुर्वंती और चिन्वंती, यहां शायद न पकड़ पाओ अंतर आप। हाँ, मैंने कहा ना वही निकलेगा मुंह से, एक जैसे हैं दोनों, देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं ये, लेकिन प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है। आपने कुर्वंती में यणादेश किस सूत्र से किया था, और चिन्वंती में भी यणादेश है, लेकिन यहाँ सूत्र दूसरा है यण करने का, करना यण ही है हमें, क्यों दूसरा करना पड़ा? उवंग नहीं होगा, यण ही होना है, मैंने क्या कहा था अभी। अच्छा, लेकिन सूत्र भिन्न है। आपको यण करने के सूत्र क्या दो दो जगह पे हैं? तो क्या बात है, दो दो जगह बहुत काम होते हैं। तो ची नू अंति, पहले तो ये देख लो कि नू को मान करके ची को गुण नहीं हुआ, अंति को मान करके नू को गुण नहीं हुआ, ये तो काम हो गया। अब यहां यणादेश जो प्राप्त हो रहा है उसको रोक दिया अचिष्णु धातु भ्रुवाम ने, क्योंकि इसमें शनु आ गया ना, शनु धातु भ्रु। अब तो लगेगा ये भाई ऊ प्रत्यय नहीं था तो वहां नहीं लग पाया था ये, लेकिन यहां तो लगेगा, तो यहां उवंग प्राप्त होने लगा, अशुद्ध बन जाएगा रू। पढ़ो आगे उसकी, अब चलो नीचे को, अच्छे शनु के नीचे चलते जाओ। हाँ, ये आ गया। और यण कहाँ से आ रहा है इसमें? इणो यण, तो देखो यण करने के सूत्र और भी आ रहे हैं, नहीं केवल एक ची का आधिपत्य नहीं है, है? मोनोपोली नहीं चल रही है यहाँ कोई, और भी सूत्र हैं। तो हु और शनु दो इसने ले लिए, हु धातु है ही, कहाँ की है? किसी गण की पहली ही है, ज्योत्यादि गण की पहली ही धातु है, और शनु प्रत्यय। इन अंगों को, इन अंगों के उकारी ही है इसमें, ये वो आ रहा है, लेकिन ई और ऊ दोनों आ रहे हैं, परंतु ऊ ही घटेगा यहाँ। तो इन अंगों के उकार के स्थान में यण आदेश हो जाता है, कब होता है? सार्व धातु के। स्पष्ट है कि आजादी ही होना चाहिए, क्योंकि जहां उवंग की प्राप्ति हो रही थी वहीं तो करेगा यण ये, और उवंग कब होता है? अच पर रहते, तो आप अची ले लो ऊपर से, आजादी सार्व धातुक परे रहते। तो इस सूत्र ने यण फिर करा दिया। आप कहोगे फिर क्यों यही सही क्यों नहीं कर लिया था, कर तो लेते उससे, लेकिन उसको इसने रोक दिया अचिष्णु ने, अचिष्णु ने रोक दिया ना, ये बाधक आ गया उवंग करने वाला, इसको रोक दिया। फिर हुष्णु हो साधु के ने पहुंच फिर वहीं गए यण के पास में, यण ही करना पड़ा। तो चिन्वंती, ये अंतर था कुर्वंती और चिन्वंती में, अर्थात कुर्वंती में यणादेश इकोणची से, चिन्वंती में यणादेश हुष्णवो सार्व धातु के से, ये अंतर है दोनों में, है दोनों में यणादेश ही, इसलिए मैंने कहा था आपको लगेगा इसमें कोई अंतर नहीं है। यण की दृष्टि से अंतर नहीं है, सूत्र की दृष्टि से अंतर है। तो ये हो गया चिन्हुतः चिन्वंती, ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र बहुत लगने वाला है, बहुत व्यापक सूत्र है, और आपने इसको कई बार देख लिया है, आज इसको यहाँ पर भी देख लिया, और आगे जो है अब ङित का जो प्रकरण चल रहा था, ङित के समान बनाना, ङित्वत् वो यहां पर समाप्त हो गया। अब चलेगा कित का प्रकरण, ये थोड़ा दूर तक जाएगा। तो कित प्रत्यय आगे बनते जाएंगे, ये जाएगा आपका कित का प्रकरण 26 संख्या तक। अब नित तो चार में ही था, कित का लंबा है। और कुछ प्रत्यय आपको ऐसे ही मिलेंगे इसमें कित के प्रकरण में कि प्रत्यय स्वयं कित है और फिर भी सूत्र कह रहा है कि यह प्रत्यय कित के समान होता है। जैसे कोई आदमी मनुष्य बैठा हुआ है और हम कहें देखो ये मनुष्य के समान है ना, विचित्र कथन। प्रत्यय कित है आगे और सूत्र क्या कह रहा है कि ये प्रत्यय कित के समान मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे सूत्र भी आएंगे तो वो क्यों है ऐसा वहीं देखेंगे उसको। और सूत्र देखो आगे आई रहा है, मृद मृद गुध कुश क्लिश वद वसह, तो प्रत्यय कैसा है? और सूत्र क्या कह रहा है ये कि ये प्रत्यय कित के समान होता है। अब क्यों कह रहा है ये फिर देखेंगे इसको, ठीक है। यहीं तक रखते हैं प्रणोध्वनि। ओ Oh.